fa ilaikum qultu ya ahbabu udu kullu amali wafa ilaikum qultu ya ahbabu udu kullu amali sofa kalbu waha ya uhailal hubi judu ruwaraman wafa ilaikum kultu ya ahbab